Diğer Kam. Sosyal fayda dünyasından fikirler, tartışmalar, haberler. Hazırlayan ve sunanlar Damla Özlüer ve Rauf Kösemen. Diğer Kam'dan herkese merhaba. Ben Rauf Kösemen. Açık Radyo'dasınız. 95'te Ebru Şen ve Erhan Can'dan konuklarım. Ama öncelikle size nadir hastalıklar hakkında bilgi vermek istiyorum. Nadir hastalıklar Avrupa'da ve diğer gelişmiş ülkelerdeki tanımıyla 2000'de bir ya da daha az sıklıkla görülen, çoğu ilerleyici, metabolik, kronik ve bazıları da ölümcül olabilen hastalıklardır diyor ansiklopedik bilgi bize. Yaklaşık 8 bin nadir hastalık varmış literatürde tanımlanan. Bunların %80'i genetik geçişliymiş. Hastaların yaklaşık %50'sini de çocuklar oluşturuyormuş. Nadir hastalığa sahip çocukların %30'u daha 5 yaşını göremeden hayata veda ediyorlarmış. Bu durumun en temel sebebi nadir hastalıkların önemli bir bölümünün %95'inin tedavisinin olmamasıymış. Türkiye'de 5 milyon, dünyada ise yaklaşık 350 milyon kişi nadir bir hastalığa sahipmiş. Bu hastalıkların kendine ait özellikleri var. Dolayısıyla özel tedavileri var. Özel bakımları, ilaçları ve biraz pahalı sarf malzemeleri, belki özel besinleri ve özel tıbbi cihazları gerekebiliyor hastalara bu hastalıklar için. İki konuğumuz var demiştim. Hoş geldiniz Erhan Bey, hoş geldiniz Ebru Hanım. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Selamlar, merhaba tekrardan. Ebru Hanım ve Erhan Bey neden buradalar? Çünkü Erhan Can'dan bir çizer, Ebru Hanım ise uzman psikolog ve pedagog. Nadir X çizgi roman serisi üzerine konuşacağız bugün. Bu vesileyle nadir hastalıklar üzerine de konuşmuş olacağız ve çocuklar ve nadir hastalıklar üzerine konuşuyor olacağız. Nadir X çizgi roman serisi dedim. Altın Kitaplar tarafından yayınlanıyor. İki tane çizgi roman çıkmış bugüne kadar. Toplumdaki yanlış bilgilerle mücadele etmek için çocukları nadir kahramanlarla eşleştiriyor. Yani bir tür süper kahraman yaratıyor bu Nadir X çizgi roman serisi. Ve bu kahramanların özellikleri üzerinden toplumu ve diğer çocukları bilgilendiriyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü bu çocuklar hakikaten zor durumda ve sadece kendi hastalıkları üzerinden zor durumda değil. Zaten bu hastalıkların hayatlarını zorlaştırmasına ek olarak bir de biz toplumsal olarak onların hayatlarını zorlaştırıyoruz. Hem toplumun yetişkinleri hem de beraber yaşadıkları, beraber yaşamak ve karşılaşmak zorunda olacakları çocuklardan bir takım tepkiler görüyorlar ya da bazı konularda destek almaları gerekirken destek alamıyorlar. Şimdi dolayısıyla bu konuda sözü hanginize vereyim? Erhan Bey, Ebru Hanım hanginiz konuşmak istersiniz? Nedir Nadir X? Hiç fark etmez. İsterseniz ben başlayayım. Sonra Erhan da zaten mutlaka girecektir bazı yerlerde. Biz bu projede beraberce çalışmamızın sebebi birincisi Erhan'ın zaten işinin ne kadar ehli ve kaliteli yaptığını hepimiz biliyoruz. Bu açıdan Erhan'dan başkası bence düşünülemezdi o projede çizer olarak. Benim varlığımı eğer sorgularsak, bakarsanız şunu söyleyebilirim özellikle. Şimdi sizin de tanımını yaptığınız gibi nadir hastalıklar ciddi anlamda kronik ilerleyici ve yıpratıcı özellikleriyle birlikte aslında tam anlamıyla halen pek çok hastalıkta bilgi eksikliği mevcut ve uygun yeterli tedavi olanakları da maalesef bulunamıyor. O zaman bu hastalığa sahip bireyler yani çocuklar, ergenler bu konuyla uğraşırken yalnızca kendileri savaşmıyor bu durumla. Aynı zamanda aileleri ve yakın çevreleri de işin içerisinde oluyor. Ancak demin de bahsettiğimiz gibi ciddi ve yıpratıcı olduğundan uzun seneleri de işin içerisine girdiğinden aldığından dolayı hem çocuklarda hem ailelerde zaman zaman psikolojikman sıkıntılar, kendini çocuğun, ergenin yaşıtlarından farklı hissetmesi, görmesi, bunu bir eksiklik, değersizlik, yetersizlik gibi görebildiğini görüyoruz. Ailelerde tükenmişlik yaşıyorlar. Benim bu projedeki var olmamın sebebi hikayelerde bunlarla birlikte çocuklara bu sorunları çocuklara ve gençlere aktarırken aynı zamanda tüm toplum tarafından okunacağını da öngörerek bu ailelerin yanında olduğumuza dair bir hissiyat vermek. Ve bir de siz de bilirsiniz ki farklı olanlara karşı zaman zaman yaşanan, kaldı ki bazen hiç farklı olmasa da akran zorbalığı yaşanmakta okullarda. Bu tip durumlara maruz kalan çocuklarda da akran istismarı olabileceği, akran zorbalığı yaşanabileceği için biz de bir anlamda Tuz Çocuk'la mesela ilk kitabımızdaki ilk hikayede akran zorbalığından bir miktar söz etti Erhan ve buradan da akran zorbalığının ne kadar aslında sıkıntılı bir durum olduğu, çocuklar tarafından ne derece sorunlara yol açtığı ve kendilerini o noktada yalnız ve çaresiz hissettiklerine dair de bir durumu sergilemek istedik. Ve istedik ki bu kitaplarda aslında doğru değerleri bulsunlar ve sonra ileride sağlıklı, topluma faydalı, kendileriyle barışık bireyler olsunlar. Şimdi belki de biraz Erhan da bahseder kitaplardan. Evet, Tuz Çocuk'tan söz ettiniz. Tuz Çocuk bir kistik fibrozis hastası aynı zamanda. Onu da söyleyeyim. Bu karakterleri de tanıtacağız. Onunla ilgili bir şey daha soracağım size. Buyurun Erhan Bey. Evet, selamlar tekrardan. Tuz Çocuk ilk yaptığım karakter. Evet, bahsettiğiniz gibi kistik fibrozis hastası. Karakterleri yaratırken ben onların zayıf özelliklerini bir güce dönüştürmeyi düşündüm. Hastalığın belli bir bilinen özelliği aslında onun güç kaynağı oluyor bir şekilde kahramanımızın. Genelde de bunun nedeni onların saflıkları ve temizlikleriyle ilişkilendirdim. Zaten çocuklarla çok uzun zamandır çalışıyorum ben. Karikatür çizgi evinde, karikatür evinde Kadıköy'deki orada çocuklarla çalışıyoruz. Biraz çocuk diline de hakimdim. O çalışmalar esnasında çünkü karikatür eğitimi böyle bildiğiniz tipte bir eğitim değil. Yani işin içinde biraz muhabbeti olmak zorunda. Çocuklarla orada muhabbet ede ede belli bir dile de hakimdim artık. O benim işimi kolaylaştırdı karakterleri yaratırken. Tuz Çocuk karakteri de kistik fibrozis hastalığının önemli belirtilerinden biri. Bu hastalığı taşıyan bireylerin bazı vücut sıvılarının daha yoğun ve katı olması ve derilerinin tuzlu olması mesela ilk dikkatimi çeken bu olmuştu. Buradan da tuz çocuğun aslında tuzlara hükmedebilmesi gibi bir fikirle yola çıktım ilk karakterde. İşte tuz çocuk bütün tuzları kontrol edebiliyor. Tabii tuz deyince normal mineral olan tuz ve deniz tuzu da işin içine gelince denizi de hareket ettirebiliyor. Böyle bir macera serisi oluştu kafamda ve o şekilde tuz çocuk devam etti. Diğer hastalıklar da var. Beş ayrı karakter daha var. Onların da hepsinde ayrı ayrı bir özellik bularak o özellikten yola çıkıp kişileri kahramanlaştırdık. Tabii arada akran zorbalığı ya da çocuğun kendi hissettiği o yalnızlık duygusu, hastalıkla mücadelesi gibi konulara da dikkatli bir şekilde girip çıkarak iki kitabı da tamamlamış olduk. Diğer karakterlerden de biraz söz edelim. Biber Kız var, Derin. Robot Çocuk, Ege. Uzay Çocuk, Ata. Ses Çocuk, Cem. Yıldırım Kız var, İklim ve Melisa. Bu Evet. son saydığım üç kahraman ikinci kitapta, ilk üç kahraman da birinci kitapta yer alıyor. Evet. Bu hikayelerin özellikle hikayenin akıcı olması çok önemliydi benim için. Yani bir öğreticilik yoktur. Ne hastalık adına ne de didaktik bir dil yoktur. Akıcı bir hikaye vardır. Hikayelerin eğlenceli olması çok önemliydi çocukların okuması için. Bence de yani kitapların dışarıdan şöyle bir olaya baktığımda bence en etkileyici kısmı bu hastalığı taşıyan çocuklar o kitabı ellerine aldıklarında ve hikayeyi okuduklarında var olduklarını hissedecekler diye düşünüyorum. Bunun da canlı bir örneğini derslerinde gördüm. Tesadüfen o kitabı okumuş bir öğrencim vardı. Ben bilmiyordum okuduğunu. Dersin esnasında kitaptaki karakterden bahsettiğini, hatta onu çizdiğini gördüm. Bu çok etkiledi beni. Cystic fibrosis hastasıydı o kız da, küçük bir kızdı. Kitabın en önemli noktasının bu olduğunu düşünüyorum ben. Öncelikle o hastalığı taşıyan bireylere yani bir varoluş verecektir, iyi hissettirecektir, empati kurduracaktır onlarla. Bu beni en mutlu eden kısmı da buydu. Bu altı hastalığı seçerken Ebru'm galiba bu soru size gelecek. Bu altı hastalığı Buyurun. seçerken neden bu altı hastalığı seçtik ve devamında gelecek olan Nadir X2, Nadir X3 diye devam edecek belli ki. Devamında gelecek olan hastalıklar neler? Şimdi öncelikle tabii özellikle seçilmiş diye bir şey yok. Burada bizimle birlikte işbirliği yapan dernek başkanları vardı. Onlar bu projede yer almak istediklerini söylediler ve o yüzden de buradan biz yola çıktık. Yoksa hani diğerleri az önemsiz ve bunlar daha kıymetli diye bir şey asla olmamıştır. Buradaki dernek başkanlarının daha hızlı yol almasıyla diyelim bunlar öne çıktığını söyleyebiliriz. Öncelikle bunu söyleyebilirim. Hani özellikle bir seçilmiş bir durum yok burada. Bunun dışında hani size ne ekleyebilirim diye söylemek istiyorum. Özellikle bu hastalıkları yaşayan çocuklar ve ailelerin. İlk başta hani diyoruz ya psikolojik anlamdaki bacağını neden koyduk? Bu hastalıkların tanı aldıktan sonraki bireylerde ve ailelerinde ilk etki stres ve endişe oluyor. Şimdi biz istedik ki kitaplarımızda bunu bir anlamda nasıl vurgularız? Çocukların özellikle bu stres ve endişeyle ilgili olan kısımlarda mesela işte bahsettiğimiz gibi Biber kızın yaşadığı bir takım olaylar iç detayları okuyunca okuyucularımız muhtemelen zaten daha iyi anlayacaklardır. Ya da robot çocuğun yaşadığı bir takım sorunlar, ses çocuğun sesleri duyabilmesine yönelik olan kısımlar. Burada tek bir noktada kalabiliyor çocuklar. Nedir o? İşte hareket edememe, kendilerinin vücutsal fiziksel aktivitelerde yeterli derecede aktif yaşıtları kadar aktif olamama, bazen bir koltuğa, bir yatağa bağlı kalabilme. Bu durumlar dediğim gibi stres ve endişeye yol açıyor. Peki biz ne yapmamız lazım. Bu çocuklarda öncelikle başa çıkma mekanizmalarını geliştirmemiz gerekiyor. Sorun çözmeyle ilgili olan adımlarını daha canlı ve daha renkli hale getirmemiz gerekiyor ki ruhsal bir denge halini bulabilelim. Bu aslında hepimiz için geçerli. Yalnızca fiziksel şartlardaki iyilik haliyle biz iyi olmuyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre biliyorsunuz ki sağlık tam anlamıyla bir sağlıktır. Duygusal, sosyal, fizyolojik bütün bunların bir dengede olma halidir. O zaman bu kişilerde tanı koyulduktan sonraki süreçlerindeki stres ve endişeyi engelleyebilecek bir takım başa çıkma mekanizmalarını oluşturabilirsek bu kitaplarla, örneğin okuduklarında kendilerinden bir yer bulmak, kendilerinin yaşadığı bir sorunu orada görebilmek, sorunlarına daha barışık bir halde bakabilmelerini ve daha kabullenici bir tutumla hastalıklarıyla başa çıkabileceklerini düşündük. Amacımız buydu. Evet, ben bunun yaşayan örneğini de gördüm. Çizen kişi olarak beni çok mutlu etti. Çocuğu da çok mutlu etmişti. Çok hoş bir andı yani benim için. Şimdi hastalıklardan söz etmek istiyorum. Hastalıkların isimlerini vererek. Sistinozis, Duchenne musküler distrofi, spinal musküler atrofi, SMA diye kamuoyunda bilinen, multiple sclerosis, MS diye kısaltılır ve Wilson hastalığı. Bu altı hastalık şu anda gündemde. Ama ben Ebru Hanım'ın söylediklerinden şunu çıkarttım. İşbirliği yapmaya yatkın, proaktif davranan, Bu süreci omuzlamaya hazır nadir hastalıklarla ilgilenen derneklerle yeni işbirlikleri ve yeni kahramanlar gelebilir gibi gözüküyor. Doğru mudur Erhan Bey? Evet, belki kitap olarak gelmeyecektir ama daha farklı sunumlarla yeni projeler düşünüyoruz. Ha, tam onu soracaktım. Acaba bunu bir animasyona, çizgi filme dönüştürmek gibi bir niyetiniz var mı diye konu oraya geldi kendiliğinden. Evet, çizgi film, hatta kukla gösterisi, böyle şeyleri düşünüyoruz şu anda. Henüz netleşmedi ama yapılacak. O konuda netiz en azından. Peki bu fikir nereden çıktı Erhan Bey? Öncesinde yaptığımız konuşmada siz bana anlattınız ama dinleyicilerimizin de duyması için galiba sizin çalıştığınız ajansta ortaya çıkıyor fikir ama sadece bir fikir olarak ortaya çıkmıyor. Bir sosyal sorumluluk meselesi olarak da görülüyor galiba. Biraz açıklar mısınız bu bölümü dinleyicilerimize? Evet, aslında benim çalıştığım bir ajans değildi orası. Fakat arkadaşlar bu fikri düşünmüşlerdi. Çocuklara çizgi romanla ulaşabilme fikrini. Hem hasta çocuklara hem de diğer çocuklara akran zorbalığının önüne geçmek için. Ben zaten çocuklarla da çalışıyordum karikatür evinde. Oraya geldiler ajanstan. Ben başlangıçta projeye şüpheyle yaklaştım. Çünkü biraz... Yani bir çizer için çok kolay olmayacak parametreler var işin içinde. Yani hem dernekler var, doktorlar var, aileler var. Bir sürü kişi hikayeyi görecek, onunla ilgili fikirlerini söyleyecek, oradan bir yol çizilecek, eğlenceli bir hikaye çıkarılacak. Biraz açıkçası tedirgin oldum ama bir taraftan da manevi tarafı çok şeydi, hikayenin çekiciydi. Yani hasta çocuklara dokunabilmek gibi bir misyonu vardı olayın. Ayrıca çocuklarla da uzun zamandır çalıştığım için cesaret edebildim, denemek istedim. Zaten ilk bir iki fikir ajanstaki arkadaşlarımızın da çok hoşuna gitti. Tuz Çocuk ve Biber Kız, onlarla başlamıştık. O iki hikayeden ben de cesaret alıp devamını getirebildim. Dünyada yapılmış ilk bir proje bu. Benim bildiğim kadarıyla başka böyle bir şey yapılmadı. O anlamda hem projenin ilk olması, hem diğer yönlerden etkileyici olması, dediğim gibi yani hasta çocuklara dokunabilmek gibi bir fırsatı barındırması cesaretlendirdi ve işi yapabilmemi sağladı açıkçası o motivasyon. Karakterleri oluştururken, daha doğrusu karakterleri çizgilere çevirirken nelerden yararlandınız? Yani evet, kimlik oluştururken tamam, tuzla ilgili bir mesele var ve tuz çocuk haline geliyor ama o tipler niye öyle oluştu? Nasıl oldu? Ya valla çocuklarla muhabbet çok etkiledi beni. Ben derslerde onlarla çok muhabbet ederim. Her şeyi konuşuruz yani konuşabileceğimiz sınırlar içinde ama ne bileyim kendi oyunlarından, özel anlarından. Hani biraz çocukla çocuk olmak gibi bir şey var o derslerde. Biraz o muhabbete dayanarak akıcılığı öyle sağlayabildiğimi zannediyorum hikayelerde. Zaten öğretici olma kaygısı biz normal dergideki çizimlerimizde, hikayelerimizde o zaten çok uzak durduğumuz bir şeydir. O yüzden ben çocuk eserlerinde de öğreticilikten hiç hoşlanmam. Yani çocuğa bir şey öğretmek zaten hep bir tuhaf da gelmiştir bana. Çocukla en fazla çocuk olursunuz yani. Birçok şeyi de bizden daha iyi bildiklerini düşünüyorum çocukların. Bu motivasyonla yapabildim zannediyorum. Onlara bir şey öğretmeye çalışmadım yani. Ne hastalığı ne de nasıl davranacaklarını, nasıl insan olmaları gerektiğine dair bile çok fazla müdahale etmek istemedim. Hikayeler kendi akıcılığında gidiyor olaylar. Bir taraftan bir çizer olarak siz ürettiniz ama bir taraftan da bir uzman katılımı var. Ebru Hanım, burada size Tabii. demek istiyorum. Bu nasıl bir şey? Yani çok farklı disiplinden iki insanın böyle çalışması nasıl mümkün oldu demeyeceğim. Bunun mümkün olması lazım artık bu çağda, bunu biliyoruz. İnterdisipliner olmak zorundayız ama sizin deneyiminizde karşılığı neydi? Bunu Erhan'a sordunuz galiba, değil mi? Rauf Bey. Size sormuştum ama fark Öyle etmez. mi? Erhan Bey cevap verdi. Pardon, o zaman yanıtlayayım ben. Ben kendi açımdan söyleyeyim. Birincisi, çizgi romanın olması ve ben ondan sonra hani acaba öykü mü, biliyorsunuz ki bir sürü yayın türü var. Öykü var, hikaye var, roman var, çizgi roman var. Var. Acaba neden çizgi roman diye kendimce bir araştırma yaptığımda çok doğru bir seçim olduğunu da gördüm. Çünkü okuduğum makalelerde mesela Scott McCloud diye bir adam var. Çizgi romanla ilgili özellikle pek çok araştırma yapmış ve kendi kitabında da şöyle bir şey söylüyor. Çizgi roman aslında görsel sanatlar arasında en heyecan verici ve sınırsız olarak tanımlıyor. Claude'a göre çizgi romanın anlatım dilinin gerçek olması da bunu da karakterize ederek de daha basit bir dille anlatılması çocukların da çok ilgi çekmesini sağlayabiliyor. Kaldı ki çizgi roman yalnızca çocuklar için değildir, değil mi Rauf Bey? Yani hepimiz çizgi romanı mutlaka yetişkin ergen zamanlarımızda da okumuşuzdur. Bizler hani Mandrake kültürü, Tom Mix kültürünü falan hatta babalarımızın da pek çok kendi zamanlarından okuduğu çizgi romanlar vardı. Bu açıdan da ben hani Erhan'ın çizgi romanla burada var olmasının çok doğru olduğunu kendi açımdan söyleyebilirim. Ama hani Erhan bir pedagogun, psikoloğun burada olmasını nasıl karşılıyor ona soralım. Benim için rahatlatıcı oldu çünkü neticede bu hikayeleri yapıyorum. Biz çok serbest çalışmaya alışıyoruz. Yani gerek mizah dergileri bize bu olanağı sunuyor. Çoğu zaman geldiği gibi yazma eğilimindeyiz. Çizgi roman okuru da bunu böyle ister zaten. Hatta ki hikayelerde çok fazla kurgu bile yapmıyorum ben normal dergide yaptığım hikayelerde. O anlamda Ebru'nun yanımda olması beni rahatlattı. Çünkü ben kendi akışımı yakaladığımda serbest akışta öyle hikayeyi yazıyorum. Ebru daha sonra değişmesi gereken yerleri güvenilir bir şekilde bana söylediği zaman bu beni de rahatlatan bir etken oldu açıkçası. Uyumlu çalıştık bu anlamda. İkinci kitap raflarda. Üçüncü kitapla ilgili bir plan var mı? Demin sormuştum ama arada gümeye gitmesin. Üçüncü kitap değil ama başka projelerle ilgili galiba bir yol Evet. izleyeceğiz. Ama tabii ki farklı derneklerden, farklı nadir hastalıklara sahip olan gruplardaki işte bu birleşmelerden fikirler alabiliriz. Seve seve biz yine yanlarında destek olabiliriz diye düşünüyorum. Ama farklı bir galiba projeye doğru evriliyor durum şu anda. Evet, neticede bu hikayeler kahramanlarımızın doğuş hikayeleri aslında. Yani Örümcek Adam'ın ilk birinci filmi ya da birinci çizgi romanı gibi bunların güçlerinin nasıl oluştuğuna dair veriler içeriyor ilk hikayeler. Asıl maceralara tipler tip olmaya başladıktan sonra girilecek ve orada daha tipleşecekler. Düşüncemiz o yönde. Ama bunun yani şeyi formatını tam kitap olarak gitmeyecek sanırım. Çizgi film olarak daha çok ön plana çıkıyor şu anda düşüncemiz. Çok güzel. Bu arada web sitesinden söz etmedik. Web sitesinden söz edelim. Nadirx birleşik yazılıyor .com diye girdiğinizde ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Hem maceranın arkasında yatan şeylere ilişkin insanlara başka diğer kahramanlara ilişkin bilgi alabilirsiniz. Hem de Nadirx'in kahramanları hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca çocuklarınızla paylaşmak için kitaplar raflarda satılıyor. Sözünü etmiştik altın kitaplardan yayınlandı diye. Web sitesinde ilginç bir şey var, oraya geleceğim. Sen de kendi kahramanını çiz diye bir bölüm var. Nadirx kahraman çizimi katılım formu var hatta içinde. Kalemin ve kağıdın hazırsa hayallerindeki kahraman çizme zamanı diye de bir çağrı var. Bu çağrıdan biraz söz edelim. Programın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Evet, o şey oradaki yapılan karakterlerden birini ikinci kitapta kullandık zaten. O karakteri olduğu gibi kitabın bir bölümünde senaryoya uygun bir şekilde kullanıyorduk kitaplarda. Tabii şimdi çizgi film olduğu zaman o nasıl olur bilemiyorum ama onun da bir yolu bulunur. Yani o kahramanlardan en güzel çizilenlerden birkaç tanesini yeri geldiğinde eserin içinde de kullanıyoruz. Bu çok güzel bir şey çünkü yani katılımı açıklık sözde kalmıyor. Gayet interaktif bir yolda bulmuşsunuz buna sanki. Tabii onu çizen kişi de bir şekilde orada literatüre geçmiş oluyor kitapta kaldığı zaman. Programımızın sonuna geldik. Son bir dakikadayız. iletmek istediğiniz başka şeyler varsa sözleri size vereyim, sonra veda edeceğim. Elbette ben şunu söylemek isterim. Sonuç itibariyle nadir hastalıklara sahip olalım ya da olmayalım. Farklı bir özelliğimiz olsun ya da olmasın. Bu dünyada hepimiz birbirimiz için varız ve birbirimizle beraber bir şekilde yol almak zorundayız. Yoksa bencillik ve dışlamayla gidilecek sonuçlar maalesef ki yıpratıcı ve üzücü oluyor. Biz bu projemizde birleştirici tarafımızı öne çıkartmak istedik ve hep beraber olalım istedik. Herkese sağlıklı günler diliyorum ve yeni yarınlarda görüşmek dileğiyle diyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Diğer kamdaydınız. Açık Radyo'da 95'te Çizer Erhancan'dan ve uzman psikolog ve pedagog Ebru Şen'le birlikteydik. Nadir X çizgi romanlarını konuştuk. Herkese iyi günler. Gelecek hafta aynı saatte burada olacağız ama gelecek hafta Biennale'den yayın yapıyor olacağız. Bizim için de ilginç bir deneyim olacak. Hoşçakalın.